เสร็จแล้วเมื่อทําวัดเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชําระธุระร่างกายให้เรียบร้อยหรือชําระร่างกายให้เรียบร้อยแล้วค่อยประพฤติวัดต่างๆเสร็จแล้วก็เมื่อทําวัดเสร็จประพฤติวัดปฏิบัติคําว่าวัดตัวนี้ไม่ได้แปลว่าสวดมนต์นะวัตระหมายถึงว่าข้อประพฤติว่าถ้าไปเกี่ยวกับต้นโพแล้วต้องทํายังไงไปที่ลานพระเจดีย์ไปทําอะไรไปหาอาจารย์แล้วต้องไปทําอะไรไปหาอุปชาไปทําอะไรไปที่โรงฉันหรือเป็นต้นเนี่ยจะต้องไปทำอะไรก็คือกิจกรรมที่ทำโดยปกตินั่นแหละเรียกวัดวัตระเนี่ยนะเช่นแม้กระทั่งว่าเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เป็นต้นแล้วก็พอทำกิจเสร็จแล้วมันก็ยังไม่สว่างมันยังไม่สว่างดีพอจะไปบิณฑบาตก็กลับไปยังที่ตัวเองอยู่ประจำคือที่นั่งหรือที่นอนนั่งขัดสมาธิสองสามท่าหมายความว่าสองสามเมื่อยอ่ะนะพอนั่งไประดับหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงมันก็เริ่มเมื่อยก็พลิกซะหน่อยเลยนะแล้วก็นั่งต่ออีกเมื่อยก็พลิกอีกสักหน่อยแล้วก็เรียกว่า 2-3 ท่าเสร็จแล้วก็พอทำอยู่อย่างนั้นพอร่างกายอบอุ่นดีก็จะปฏิบัติกรรมฐานต่อไปเนี่ยลุกขึ้นในเวลาภิกขาจารย์ว่ารอดูเวลานี้ได้เวลาไปบิณฑบาตแล้วก็ถือบาตรและจีวรออกจากเสนาสนะสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าวัดอยู่ห่างหมู่บ้านหน่อยเขาไม่ใช่ห่มผ้าคลุมตั้งแต่อยู่ที่วัดเลยไม่ใช่ถือเขาจีวรก็ค่อนข้างจะพับไว้อยู่แล้วก็เอาบางรูปก็เอามาแปะที่หัวแล้วก็บาดสะพายบาดก็จีวรพาดบนหัวแล้วก็เดินไปละนะก็เดินไปเสร็จแล้วก็มนสิการกรรมฐานออกจากเสนาสนะเจริญแต่กรรมฐานแล้วก็เดินไปที่ลานพระเจดีย์ก่อนไปทำอะไรก็ถ้าโดยปกติเป็นคนที่มีพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอยู่แล้วก็เจริญพุทธานุสติไปยังลานพระเจดีย์อยู่หรือถ้าเจริญกรรมฐานอย่างอื่นก็พักกรรมฐานนั้นไหมเหมือนอะไรเหมือนวางสิ่งของไว้ที่เชิงบันไดแล้วก็กําหนดเอาพุทธคุพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือหมายความว่าเช่นอาจจะเจริญอสุภะเจริญมรณะเจริญเมตตาเจริญอย่างอื่นอยู่ก็เอาไว้ก่อนอิติปิโสก่อนเนี่ยนะพุทธานุสติก็อิติปิโสภควาอรหังแต่ว่ามันอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เจริญอันนี้สวดสวดกับเจริญคนละอย่างกันก็คือการสวดก็คือเน้นสวดให้มันจบแต่ถ้าพุทธานุสติที่เจริญเน้นพิจารณาเพื่อเจริญปีติและปราโมทย์คิดยังไงใจจะได้ปีติและปราโมทย์ปราบปลื้มใจสบายใจมีความสุขอยู่กับกรรมฐานนี่เรียกว่าเจริญกรรมฐานแต่ถ้าเน้นสวดโอ้สวดให้มันจบจะได้รีบไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าสวดพอมาก็ว่าดีกว่าไม่สวดนะก็ไม่ได้ตำหนิอะไรหรอกแต่ว่ามันดีน้อยไปหน่อยถ้าดีมากกว่านั้นจะวิเศษขึ้นเหมือนกันพิเศษวิเศษขึ้นแล้วก็อิติปิโสค่อยๆปรารภพิจารณาไปเพื่อเพิ่มพูนปีติและปราโมทย์เนี่ยนะก็เจริญถ้าเจดีย์องค์ใหญ่ก็ประทักษิณ3ครั้งแล้วก็กราบ4ด้านองค์ใหญ่เช่นที่อะไรนะสุวรรณมาลิกะเจดีย์เป็นต้นหรืออะไรถูปารามเนี่ยนะหรือคล้ายๆพระปฐมเจดีย์นะใหญ่เท่านั้นประมาณนั้นนะเจดีย์เขาสร้างใหญ่ๆอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่ใหญ่ๆแบบนั้นซะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็กราบ4ทิศก็พอเขาใหญ่มากแต่ถ้าเจดีย์ไม่ใหญ่ล่ะไหว้8ทิศนั่นแหละไหว้8ทิศเจดีย์ศรีลังกาส่วนใหญ่ทรงกลมหมดเลยส่วนใหญ่นะทรงกลมทรงเจดีย์คว่ำนะระฆังคว่ำคล้ายๆแบบนั้นส่วนใหญ่ก็คล้ายๆอีกในหนึ่งเรียกข้าวกองข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกที่เอามากองไว้คล้ายๆพระปฐมเจดีย์เนี่ยแค่ทรงลังกาเท่านั้นเลยพระปฐมเจดีย์เนี่ยทรงลังกาชัดเลยแต่ว่าอาจจะดูงดงามกว่าทรงลังกาที่ลังกานะก็ไม่รู้ว่าของใครก็คนนั้นน่ะงามอ่ะนะ ทีนี้พูดถึงว่าถ้าเราเจริญพุทธานุสติเนี่ยนะก็ระลึกถึงแล้วก็กราบ4ด้านเนี่ยนะไหว้ทั้ง4ด้านหรือ8ด้านพอไหว้พระเจดีย์เสร็จเจริญพุทธานุสติอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปถึงลานต้นโพเนี่ยนะลานต้นโพอย่างเช่นที่อินเดียที่ศรีลังกาเนี่ยเคารพต้นโพมากศรีลังกานี่เคารพต้นโพเป็นจริงเป็นจังมากเลยแล้วก็ไปที่ลานต้นโพกราบต้นโพวันทาก็คือไหว้กราบยำเกรงเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าเพราะอย่าลืมว่าโพธิแปลว่าการตรัสรู้หมายถึงโพธิปักขยธรรมพระพุทธเจ้านั่งโคนต้นไม้ชนิดนี้แล้วเจริญโพธิปักขยธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยไหว้เหมือนกับไหว้ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้ายำเกรงเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแต่ที่ศรีลังกาส่วนใหญ่เนี่ยนะที่โคนต้นโพจะมีพระพุทธรูปซะส่วนมากเนี่ยนะซะส่วนมากอย่างแม้กระทั่งวัดศรีลังกาเนี่ยนะเกือบทุกแห่งก็จะนิยมทําแบบนี้แม้แต่วัดศรีลังกาที่สิงคโปร์ก็จะมีพระพุทธรูปอยู่โคนต้นโพอีกเหมือนกัน แล้วก็ที่ที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางสามแยกสี่แยกเนี่ยถ้ามีต้นโพก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยนะพระพุทธรูปประทับอยู่มีเรือนเขาเรียกว่าเรือนพระเจดีย์เรือนพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยนะแล้วก็ไปกราบมันก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักเลยเนี่ยนะซึ่งผ่านการเจริญพุทธานุสติมาอยู่แล้วเนี่ย พอเธอไหว้เจดีย์ไหว้ต้นโพเสร็จแล้วอย่างนี้ก็พักพุทธานุสติก็รับกรรมฐานที่ตัวเองพักไว้ก่อนสมมติว่าถ้าพุทธานุสติเป็นอัธยาศัยแล้วก็เจริญพุทธานุสติต่อไปแต่เช่นถ้าเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยหรือเจริญอสุภะอยู่ก็เลิกเจริญพุทธานุสติไปเจริญเมตตาหรือเจริญอสุภะต่อไปหรือพิจารณาพระสูตรใดสูตรหนึ่งที่ตัวเองถนัดต่อไปอันนี้เรียกว่าการที่เอากรรมฐานมาเจริญต่อก็เหมือนกับอะไรจับเอาสิ่งของที่ตนเก็บเอาไว้ฉะนั้นแล้วก็ห่มจีวรในที่ใกล้หมู่บ้านไปถึงใกล้หมู่บ้านก็ห่มผ้าก็ห่มผ้าด้วยเจริญกรรมฐานนั่นแหละเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องการห่มผ้าเดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปจะมีกล่าวทำสัมปชัญญะในการทรงบาตรก็อะไรนะทรงสังฆาติและก็ห่มจีวรเนี่ยนะทีนี้พอไปถึงก็สรุปว่าโหปฏิบัติมาตลอดเลยใช่ไหมเจริญกรรมฐานมาเรื่อยๆจนถึงได้เวลาไปบิณฑบาตผู้ที่เขาเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแม้กระทั่งยุคนี้เขาก็ยังมีการเจริญแบบนี้อยู่เนี่ยนะสำหรับพระบางกลุ่มก็เจริญอยู่แต่ว่าเต็มที่บริบูรณ์หรือไม่ก็คงตามกาลและอัธยาศัยเพราะบางแห่งเนี่ยอยู่แล้วก็เหมาะที่จะเจริญกรรมฐานในลักษณะนี้บริหารได้อย่างต่อเนื่องนี่พอไปถึงบ้านคนทั้งหลายก็เห็นท่านก็บอกว่าพระคุณเจ้าของเรามาแล้วเนี่ยนะคือโดยมากพระที่อยู่ด้วยสมถาวิปัสสนาอยู่ด้วยกรรมฐานเนี่ยนะโดยรวมๆแล้วจะเป็นที่รักของหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะใครเห็นก็โดยมากจะเลื่อมใสเพราะว่าเป็นพระที่ใจดีเนี่ยนะก็พากันต้อนรับรับบาตรแล้วก็ให้นั่งที่ศาลาโรงฉันบอกว่าศรีลังกาเนี่ยนะเมื่อก่อนเขานิยมสร้างศาลาโรงฉันไว้กลางหมู่บ้านแบบภาคอีสานเนี่ยนะภาคอีสานก็เหมือนกันมีศาลากลางหมู่บ้านหรือภาคเหนือเนี่ยนะก็จะมีศาลาประจำหมู่บ้านเรียกศาลาประชาคมนะเรียกศาลาประชาคมของหมู่บ้านคล้ายๆกันเป็นที่พระภิกษุไปนั่งฉันกันบางทีก็ไปฉันที่ศาลาแบบนั้นบ้างบางทีก็ไปฉันบนเรือนเนี่ยนะก็ไปฉันที่บ้านโยมนะเสร็จแล้วเนื่องจากว่าเช้าจริงๆแล้วเขานิยมถวายข้าวต้มกันข้าวยาคูก็คือข้าวต้มนิยมถวายข้าวต้มพอข้าวต้มเสร็จก็ล้างเท้าทาน้ำมันให้ก็คืออุบาสกเจ้าของบ้านอาจจะนั่งสนทนากับพระไปฝ่ายแม่บ้านก็ทำกับข้าวไปนี่นะจนกว่าอาหารจะสำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างที่นั่งรอเพราะว่าพระอาจจะไปเช้าหน่อยใช่ไหมพอไปเช้าหน่อยอาหารจะเสร็จสักเก้าโมงสิบโมงเนี่ยนะอาหารจริงจะเสร็จก็นั่งคุยกันสักสองสามชั่วโมงเนี่ยก็นั่งถามปัญหาบ้างต้องการจะฟังธรรมทีนี้ถ้าเขานิมนต์ให้แสดงธรรมก็บอกว่าแสดงเถอะนะเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมกถาควรแสดงทีเดียวเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนด้วยใจกรุณาเขาจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การกล่าวธรรมที่จะพ้นไปจากกรรมฐานไม่มีเหนือก็คือมันเลยนะพูดธรรมะยังไงเลยกรรมฐานไม่มีเพราะว่ามีธรรมะอะไรบ้างไม่ใช่กรรมฐานถ้าเป็นคำสอนต้องเป็นกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในอริยสัจการกล่าวธรรมก็คือการพูดอริยสัจพูดอริยสัจมันเลยกรรมฐานตรงไหนเพราะการเจริญกรรมฐานทุกข้อก็เพื่อให้บรรลุอริยสัจเพราะการแสดงอริยสัจให้ผู้ฟังได้ฟังเนี่ยนะก็ไม่ได้ขัดอะไรต่อการเจริญกรรมฐานเอาถ้าพูดเรื่องทานนี่เป็นอริยสัจตรงไหนก็ทานเนี่ยนะก็เรียกว่าการให้ทานเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เห็นอริยสัจหรือไม่เป็นหรือเปล่าถ้าพูดว่าถามตรงๆโดดๆเลยนะบอกว่าการให้ทานเนี่ยมันพูดอานิสงส์ของทานพูดถึงการให้ทานพูดแสดงเรื่องทานมันเกี่ยวอะไรกับอริยสัจแต่บอกว่าพูดการให้ทานแล้วเนี่ยนะตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุอริยสัจได้ไหมพระพุทธเจ้าบรรลุอริยสัจนะถ้าพระองค์ไม่เคยให้ทานมาจะเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุอริยสัจไหมหรือคนที่ไม่ให้ทานมาเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4จะมีเวลาฟังอริยสัจไหมอย่าว่าพิจารณาเลยนะแค่เวลาฟังอริยสัจยังไม่มีเลยเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าคนยากไร้เนี่ยนะยากแม้แต่จะมีเวลามานั่งสบายๆฟังธรรมนี่ก็ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเนี่ยท่านบอกว่าสมควรเนี่ยนะเหมาะจะต้องแสดงธรรมหรือไม่ใช่บอกโอ้ยฉันเป็นนักกรรมฐานเทศน์ไม่เป็นโรคกรรมฐานอะไรเพราะไอ้ที่เอามาที่ตัวเองเจริญนั่นแหละเอามาสอนถ้า ถ้าหากว่าสอนถ้าเจริญถูกต้องมันก็เจริญตามคำสอนก็สอนอย่างที่ตัวเองพิจารณาก็ได้แต่ขอให้มันอยู่ในคำสอนแต่ไม่ใช่ว่าธรรมะเกิดจากจิตใจของตัวเองแล้วสร้างขึ้นมาตัวเองแล้วบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ดีนะมันก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่เขานับถือเราเนี่ยเขานับถือในฐานะพุทธสาวกเขาไม่ได้นับถือในฐานะว่าเจ้าของลัทธิตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระภิกษุเขาอาจจะเข้าใจผิดพลาดว่าเนี่ยธรรมะส่วนตัวเขาว่างั้นเนี่ยธรรมะส่วนตัวถ้าถือว่าธรรมะส่วนตัวเนี่ยแล้วตัวเองมาอยู่ในสถาบันพระพุทธศาสนาทำไมเพราะถ้าอยู่ในสถาบันพระพุทธศาสนาก็ต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาเคารพนับถือกราบไหว้ก็เพราะในฐานะทรงเครื่องแบบของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะแสดงธรรมให้เขาฟังก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาลัทธิที่เอาความเห็นของตัวเองแล้วก็ไปยัดเยียดขึ้นไม่ใช่เนี่ยนะแล้วก็แสดงธรรมไปทีนี้พอถึงเวลาเขาถวายอาหารก็ถวายโดยพิจารณากรรมฐานฉันอาหารก็มีกรรมฐานฉันเสร็จก็อนุโมทนาอนุโมทนาแล้วว่าตามดีใจตามบันเทิงทำดีแล้วนะขอแสดงความยินดีชื่นชมอนุโมทนานั่นแหละก็เรียกว่าอนุโมทนากถาก็แสดงอนุโมทนายินดีในบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้ทำไปอย่างทั่วๆไปว่าอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาเป็นต้นนั่นนะที่คุ้นๆกันอ่ะเสร็จแล้วเมื่อได้เวลากลับแม่ตรงนี้ใช้คำว่าเมื่อเขาให้กลับหมายความว่าแล้วแต่โยมจะให้กลับถ้าโยมไม่ให้กลับก็ไม่กลับนั่นนะแต่หมายความว่าถ้าได้เวลาอันสมควรกลับแล้วก็ถ้าคนพระที่มีบุญหน่อยก็จะมีคนตามไปส่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกให้คนที่เข้าไปส่งนั้นบอกกลับเถอะแล้วก็เดินทางตัวเองกลับไปนั่นนะคือบางที่เนี่ยบางแห่งเขาจะสมมติว่าพระจะกลับวัดเนี่ยโยมก็จะตามไปส่งช่วยอุ้มบาตรช่วยอะไรเนี่ยนะช่วยอุ้มบาตรช่วยถือข้าวถือของบางอย่างก็ติดตามพระไปบางทีก็บอกโอ้ไม่ค่อยจำเป็นอ่ะโยมกลับไปเถอะไปทำงานต่อไปเดี๋ยวพระกลับเองก็ได้เงี้ยนะบางทีก็เป็นลักษณะนั้นแล้วก็เดินทางไปกลับวัดทีนี้พอใกล้ไปถึงวัดเนี่ยพระภิกษุหนุ่มเป็นต้นก็ที่ฉันเสร็จก่อนก็ออกไปต้อนรับอ้าวอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วก็ไปลุกขึ้นต้อนรับทีนี้ได้ทราบว่าพระภิกษุรุ่นเก่าเนี่ยเห็นหน้าก็ไม่ว่าจะเป็นอุปชาหรือไม่ใช่อุปชาก็กระทำตามพระภิกษุที่ตนเห็นก็คือจะมีการลุกขึ้นต้อนรับพระที่เป็นพระเถระพระผู้ใหญ่เนี่ยนะก็จะไม่ได้สำคัญโอ้ถ้าไม่ใช่อาจารย์เราก็ไม่รับเป็นต้นนะเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีการต้อนรับเชื้อเชิญเสร็จแล้วก็ทีนี้พระภิกษุบางทีก็ถามกันนะเห็นว่าโอ้พระรูปนี้เข้าไปในหมู่บ้านโยมเข้าต้อนรับเชื้อเชิญมีศรัทธาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะพระภิกษุหนุ่มบางทีก็อยากชวนคุยนะก็ถามอาจารย์ครับคนเหล่านั้นเขาเป็นอะไรกับท่านเขาเป็นอยู่ฝ่ายญาติฝ่ายโยมพ่อหรือฝ่ายโยมแม่ว่างั้นนะเป็นญาติแก่ญาติเก่ามาเรื่องไงว่างั้นทำไมเขาเลื่อมใสท่านเหลือเกินนะรูปนี้ได้โอกาสก็เลยคุยเลยว่าอ้าวแล้วท่านเห็นอะไรอ่ะพระเนนก็ถามว่าก็แหมดูสิเขารักท่านเหลือเกินเขานับถือท่านมากเขาเคารพท่านมากก็ถือโอกาสอวดเลยว่าอาวุโสว่างั้นแม้แต่โยมพ่อโยมแม่ของผมก็ทำยากว่างั้นอะไรเพราะคนเหล่านั้นนะเขาทำให้ผมดูสิไม่ว่าบาตรจีวรก็เป็นของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นถวายหมดว่างั้นเพราะคนเหล่านั้นนับถือผมนะผมไม่เคยรู้อะไรที่มันน่ากลัวเลยผมไม่รู้จักภัยเลยแปลว่าน่ากลัวผมไม่เคยกลัวหิวเลยว่างั้นตั้งแต่มีคนเหล่านี้อุปถัมภ์ไม่เคยกลัวหิวไม่รู้จักความหิวว่าคนเหล่านั้นมีอุปการะแก่ผมเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะโม้ไปใหญ่เลยก็เลยพูดแต่คุณงามความดีของโยมนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีกรรมฐานนะใช่ไหมเคหสิตะแล้วคิดถึงอาศัยบ้านอาศัยเรือนนะคันนี้ไม่มีกรรมฐานพวกนี้แหละเขาเรียกว่านำตอนแรกทำท่าเจริญไปดีดีแล้วที่ทำไปดีแต่ครับไม่นำกลับนี้ไม่ดีเนี่ยนะแหมเขาก็ถามนิดหน่อยแค่นั้นฟุ้งยาวเลยเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าพวกนำไปแต่ไม่นำกลับไอ้พวกไม่นำไปแต่นำกลับอะนะหัวข้อเขาขึ้นไม่ดีเนี่ยนะพวกที่นำไปแต่ไม่ได้นำกลับเป็นยังไงก็ขอไปไม่นำไปแต่นำกลับเอาก็เขียนใหม่ก็ได้เนี่ยพิมพ์เองจะยากอะไรใช่ไหมก็เขียนขึ้นนำหน้าใหม่ว่าพวกที่ไม่นำไปแต่นำกลับบอกว่าพระภิกษุใดที่ทำวัดมีประการดังกล่าวแล้วแต่ก็ประพฤติวัดปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าวัดก็คือวัดอ่ะจะต้องทำขึ้นแต่เดชตัวนั้นแปลว่าเตโชธาตุนะความร้อนอ่ะนะ เดชตัวนั้นความร้อนที่เกิดจากกรรมสำแดงออกปล่อยวางอนุปาทินกะยึดอุปาทินกะเหงื่อจะไหลออกจากร่างกายกรรมฐานไม่ขึ้นสู่วิธีทางแห่งกรรมฐานคือบางท่านเนี่ยนะมีความพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นคือกรดมันหลั่งมากนี่เมื่อกรดหลั่งมากในกระเพาะเนี่ยไม่มีอาหารเลยมีแต่กรดอย่างเดียวเนี่ยนะมันก็ปกติมันจะมีเมือกหุ้มกระเพาะบ้างอยู่แล้วแต่ทีนี้มันก็ย่อยเมือกไปหมดอีกมันก็มาเล่นงานกระเพาะแล้วเนี่ยมันก็ย่อยเริ่มเบียดเบียนกระเพาะเพราะกรดก็เหมือนกับน้ำด่างก็แสบร้อนนะพอมันเลิกยึดอะไรนะปกติมันจะย่อยอาหารที่อยู่ในกระเพาะใช่ไหมทีนี้มันเลิกย่อยกระเพาะแล้วเลิกย่อยอาหารแล้วมันจะย่อยกระเพาะแล้วคราวนี้กรดเนี่ยมันก็จะแค่ว่ามันก็เหมือนกับน้ำด่างน้ำมะนาวราดแผลนั่นนะเหงื่อคราวนี้พอกรดหลั่งมากเท่าใดความร้อนในร่างกายมันก็จะมีมากขึ้นไอ้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าคนร้อนระอุภายในก็คือกรดมันหลั่งมากนั่นเองความร้อนเกิดขึ้นมากก็ใจก็ไม่อยู่กับกรรมฐานแล้วมันกลายเป็นว่ากวนกวายแล้วกวนกวายหงุดหงิดเพราะบางคนเนี่ยพอเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยกรดมันหลั่งมากมันจะเริ่มร้อนนะตัวเริ่มร้อนขึ้นหงุดหงิดง่ายเพราะเมื่อมีสุขภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเวลาภิกษุนั้นจะถือเอาบาตรเวลาไปไหว้พระเจดีย์ก็จะรีบไหว้รีบไหว้รีบกราบแล้วนะครับมันหิวอ่ะมันเพลียมันร้อนก็ร้อนกระวนกระวายหิวก็หิวก็เลยเข้าบ้านเพื่อข้าวยาคูก็คือเพื่อไปรับข้าวต้มก่อนแล้วก็เพื่ออาหารในเวลาทั้งหลายที่โคออกหากินแสดงว่าเข้าหมู่บ้านแต่เช้าว่ามันหิวมากนะแต่ปกติแล้วก็เพราะเพลสสว่างในรูปนี้ไปแล้วมันหิวมากอ่ะพอได้ข้าวยาคูได้ข้าวต้มเขาก็มีบางคนเอาข้าวต้มมาใส่บาตรก็ไปนั่งศาลาแล้วก็ดื่มข้าวต้มข้าวต้มก็แบบข้าวต้มเละคล้ายๆโจ๊กอ่ะนะพอที่ไม่ถึงกับว่าสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีช้อนอยู่แล้วนะข้าวต้มทำไงก็ยกบาตรดื่มเลยเขาดื่มทั้งบาตรนะไม่สมัยก่อนเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นสมัยใหม่โอ้ทำงั้นได้ยังไงน่าเกลียดเป็นต้นเพราะเวลาเขาฉันข้าวเขาฉันด้วยมือใช่ไหมเวลาข้าวต้มทำไงก็ยกบาตรดื่มเลยทีนี้พอภายหลังจากดื่มยาคูไป 2-3 อึกเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมก็ปล่อยวางอุปาทินกะมายึดอนุปาทินกะเนี่ยนะเขาเรียกว่ากรดก็มาอะไรมาย่อยสลายอาหารแทนแล้วเลิกเบียดเบียนร่างกายแล้วพันเธอก็ดับความกระวนกระวายที่เกิดจากเตโชธาตุเหมือนอาบน้ำร้อนร้อยหม้อฉันข้าวยาคูโดยมีกรรมฐานเป็นสำคัญเสร็จแล้วก็ล้างบาตรบ้วนปากมนสิการกรรมฐานบิณฑบาตต่อเพราะว่าตอนนั้นก็ฉันแค่เพื่อดับกระหายเท่านั้นเองก็คือพระเนี่ยนะพระกรรมฐานก็ไม่ว่าจะฉันมืดครั้งเดียวเสมอไปหมายความว่าในช่วงเช้าถึงเที่ยงอาจจะฉันหลายรอบเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันคำว่าฉันมืดเดียวเอกภัตติโกนี่แปลว่าจากเช้าถึงเที่ยงเนี่ยแต่เว้นแต่ถือธุดงเนี่ยนะบางองค์ถือธุดงนั่งอาสนะเดียวในคำว่านั่งอาสนะเดียวแต่ถ้าช่วงเช้ามาอาจจะฉันหลายครั้งก็ได้พันก็พอฉันข้าวต้มแล้วก็ล้างบาตรอะไรบ้วนปากก็เจริญกรรมฐานบิณฑบาตต่อเสร็จแล้วพอได้อาหารมาก็ฉันอาหารมีกรรมฐานเป็นสำคัญจากนั้นไปก็จะรับกรรมฐานที่ปรากฏขึ้นติดต่อกันไปแล้วก็เดินไปภิกษุนี้เรียกว่าไม่ได้นำกรรมฐานไปแต่ก็นำกรรมฐานกลับหลังจากนั้นก็เจริญกรรมฐานต่ออีกทั้งวันจนถึงกิจกรรมประจำวันก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าโดยมากในยุคนั้นเนี่ยภาระในการเรียนการศึกษาไม่ค่อยมากนะเพราะวิชาการในโลกสมัยนั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรก็มีคำสอนเรียนไม่กี่ปีก็จบหมดแล้วนะซึ่งพระเหล่านี้โดยมากจะพูดคำว่าพระเถระก็คือบวชเกิน10ปีขึ้นไปและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถึงจะบวชไม่นานแต่ว่าท่านเหล่านี้ก็บวชเป็นสัมมาเนนมาหมดแล้วนะมันก็อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นคนที่มีบุญนะก็ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพได้เห็นรูปแบบอย่างเยี่ยงอย่างที่น่าเลื่อมใสที่ควรจะเจริญรอยปฏิบัติตามทีนี้กลุ่มตรงนี้เพิ่มพิเศษก็บอกขึ้นชื่อว่าภิกษุทั้งหลายผู้ดื่มข้าวต้มดื่มข้าวยาคูปรารภวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานับไม่ถ้วนนะดื่มยาข้าวต้มแล้วบรรลุในหาประมาณนี้ได้นะเหลือแต่พวกเรานี่แหละเพราะในเกาะสิงหนเนี่ยท่านบอกว่าในบนอาสนะศาลาเนี่ยนะที่โรงฉันเนี่ยอาสนะสำหรับนั่งดื่มข้าวต้มเนี่ยที่ไม่มีบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีหาไม่ได้ทุกอาสนะมีพระอรหันต์นั่งหมดเขาบอกว่าบางยุคเนี่ยนะเกาะศรีลังกาเนี่ยเกาะศรีลังกาคล้ายๆหยดน้ำตาบนอาบแก้มคล้ายๆแบบนั้นนะถ้าจะมองแต่แผนที่โลกจะคล้ายๆแบบนั้น นั้นไอ้เกาะอันเนี้ยเขาบอกว่าบางยุคเนี่ยแทบจะบอกว่าองค์ไหนปุถุชนหาแทบไม่เจอเลยก็ว่างั้นนะแทบจะพูดไม่ได้ว่าองค์ไหนปุถุชนเพราะว่าบางยุคเนี่ยรุ่งเรืองขนาดนั้นจริงๆแล้วศาสนาเพิ่งมาร่วงโรยไม่นานนี้เองเนี่ยนะพอฝรั่งเข้าไปเละเลยแต่ก่อนหน้านี้จริงๆก็เจริญรุ่งเรืองแต่ก็มีบางยุคนะก็เนื่องจากว่ากษัตริย์ชิงบัลลังก์กันเองก็มีปัญหาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าก็ไม่หนักหนาสาหัสแบบสมัยที่ฝรั่งเข้าไปเพราะฝรั่งเข้าไปนี่เละรุนแรงมากช่วงหลังมาก็แทบไม่มีอะไรละเจดีย์ก็รกร้างว่างเปล่าไม่มีคนกราบไหว้สักเท่าไหร่เนี่ยนะแต่เขาก็ไหว้เป็นเทศกาลทีนี้ของศรีลังกาเนี่ยนะเขาไม่ค่อยนิยมดอกไม้พันปีแบบบ้านเราดอกไม้อะไรที่มันดูสดที่สุดอะไรที่สุดแต่ของเขาเนี่ยถ้าเอาดอกไม้เขาเอาโดยมากเขาจะเอาแต่ดอกเนี่ยนะขั้วไม่มีเลยแล้วก็แจกันปักดอกไม้อะไรไม่มีแบบบ้านเราหรอกเขาจะเอาสมมติว่าดอกไม้เนี่ยมาวางกองใช่ไหมถ้าดอกบัวก็เอาแต่ดอกบัวจริงๆเลยไม่เอาก้านบัวหรอกเอาแต่ดอกบัวไปวางมันพักเดียวมันก็แห้งหมดเขาก็เอาออกไปพันท่าไม่ได้ไปบูชาสักไม่กี่วันนี่ก็สถานที่ก็ไม่นี่ละท่านที่เกาะลังกาเนี่ยนะในยุคก่อนเนี่ยเป็นที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากนะเพราะคำสอนทั้งหมดอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ศรีลังกาอย่างที่อย่างคำพูดเหล่านี้ส่วนใหญ่จะยกเอามาจากกลุ่มอนุราธปุระเนี่ยนะเพราะสมัยนั้นเมืองหลวงของศรีลังกาก็อยู่ที่อนุราธปุระท่านอย่างอนุราธปุระนี่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยสมัยก่อนเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆไม่น่าเชื่อว่าเกาะชนิดเกาะแบบนั้นน่ะจะมียิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะยิ่งใหญ่มากทั้งอาคารทั้งรูปแบบดูพื้นฐานสถานที่เนี่ยนะมันเพราะที่นั่นเขามีการศึกษามีการปฏิบัติเจริญในศีลขาของพระพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองมานานแม้กระทั่งพระศาสนาในเมืองไทยทั้งหลายที่สายที่เราเรียนเนี่ยถือว่าสายลังกาวงทั้งนั้นเลยเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมาขึ้นที่ท่านก็ตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าขึ้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นมากษัตริย์สุโขทัยก็เลยรับเอาไปก็เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้บางช่วงที่ศรีลังกาเสื่อมก็ยังมาเอาจากประเทศไทยไปประเทศไทยก็เคยไปเป็นต้นวงให้แก่ศรีลังกาเรียกว่าสยามวงอันศรีลังกาตอนนี้ทุกวันก็มีอยู่3วงก็คือสยามวงพม่าเรียกอะไรนะพม่าวงของพม่ากับรามันก็คือมอญแต่พม่านี่จำไม่ได้ละก็จะมีอยู่3วงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากนี่พูดถึงย้อนกลับมาว่าในบางยุคบางสมัยที่ศรีลังกาเนี่ยบางหาพระปุถุชนบางครั้งหายากแล้วก็โดยมากเนี่ยมีผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยมากมายทีนี้ย้อนกลับมากลุ่มที่3คือกลุ่มไหนไม่นำไปและไม่นำกลับปราศจากกรรมฐานเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยความประมาทเป็นปกติคำว่าประมาทเป็นปกตินี่แปลว่ายังไงแปลว่ามีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นปกติไม่คำนึงถึงศีลสมาธิและปัญญาเลยไม่สนใจคำสอนเลยเรียกว่าคารวะในคราบของพระภิกษุนั่นเองก็เลยทอดทิ้งธุระสัพคันธะธุระก็ไม่สนใจวิปัสนาธุระก็ไม่เอาเนี่ยนะทำลายข้อวัดปฏิบัติทุกอย่างอุปชายวัดอาจารยวัดไม่สนใจเลยมีจิตใจผูกพันอยู่กับเจโตขีละธรรม5ประการสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์บางคนก็บอกโอ้ยสงสัยแล้วบวชทำไมโอ้ไม่ต้องแปลกใจหรอกสมัยนี้ยังมีเลยสงสัยแต่ก็ทนบวชอยู่ไงงั้นแหละสงสัยก็ยังชั่วบางพวกไม่เชื่อแต่ว่าก็ยังอยู่คราบนักบวชอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่เชื่อก็เลยก็เรียกว่ากลุ่มอ้าวในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่เป็นอุปการะต่อร่างกายเท่านั้นใช่ไหมก็มีสิ่งที่คอยมาดูดเลือดอยู่ข้างในสรีระอยู่นั่นแหละมีพวกอะไรพวกพยาธิเป็นต้นใช่ไหมในราชสีก็เหมือนกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังมีหนอนที่ดูดซึมอยู่ในนั้นนะเหมือนต้นไม้ที่มีอะไรมีตัวด้วงตัวอะไรที่มาเจาะรากเป็นต้นฉันใดในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันก็มีขนเลวเป็นต้นเนี่ยซึมแทรกเข้ามาบ้างแล้วก็พวกนี้ก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าคือไม่เชื่อเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในเรื่องศีลขาแล้วก็ทะเลาะกับเขาทั่วไปหมดเลยบางพวกนี้เชื่อนะเลื่อมใสแต่ว่าหาเรื่องโก ก่อการทะเลาะก่อการวิวาทไม่พอใจคนนั้นนึกรำคาญคนนี้ทะเลาะเขาเป็นประจำเรียกว่าเจโตขีรธรรมตะปูตรึงใจ5อย่างก็คือ1สงสัยในพระพุทธ2สงสัยในพระธรรม3สงสัยในพระสงฆ์4สงสัยในสิกขา5โกรธทะเลาะเพื่อนนะโกรธอุปชาโกรธอาจารย์แต่บางพวกนี่โกรธอาจารย์ก็เลยไม่ปฏิบัติเลยก็มีบางพวกนี่โกรธเพื่อนทะเลาะกับพวกก็เลยไม่เจริญสมถะวิปัสสนาก็มีบางพวกโกรธโยมไปอีกทะเลาะกับโยมนะก็เลยไม่เจริญกรรมฐานนั่นนะถามว่าพระทะเลาะกับโยมบอกอุ๊ยปกติเท่านั้นทะเลาะกันได้ไงนั่นนะเอ้าก็ปกติเนี่ยบอกเอ้าก็โยมไม่เชื่อพระว่าพระก็ไม่เชื่อโยมเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็เลยทะเลาะกันเลยก็เลยมัวแต่ตรึงใจกันก็เลยไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทำสัญญาไว้ภายในว่าจะต้องมีกรรมฐานไม่ได้เคยคิดจะเจริญกรรมฐานนั้นเวลาเข้าไปหมู่บ้านบิณฑบาตก็คลุกคลีกับคฤหัสถ์ในกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะก็ไปเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ในกิจที่ไม่สมควรพอฉันเสร็จเนี่ยนะบาทเปล่าก็กลับไปที่จริงคำว่าใจผูกพันมีจิตผูกพันเนี่ยนะจริงๆศัพท์นั้นเนี่ยมาจากคำว่าเจโตวินิพันธะนะกับเจโตขีรธรรมจริงๆมันมีธรรมะที่จริงอ่ะมีจิตผูกพันอยู่กับเจโตขีรธรรมเนี่ยจริงๆธรรมะตรงนี้ต้อง10ข้อมาจากคำว่าตรงนี้เขาไม่น่าแปลก็ต้องแปลว่าเจโตวินิพันธะเนี่ยนะมีใจผูกพันนะเรียกเป็นผู้มีใจผูกพันใจผูกพันใน5อย่าง1กำหนัดในกาม2ยึดติดในกาม3ชอบรูปภายนอก4แสวงหาความสุขในการนอน5พวกนี้มัวแต่อยากได้สวรรค์อยู่ก็เลยไม่สนใจเจริญสมถะวิปัสสนาอะไรสักอย่างเนี่ยนะเรียกว่าเจโตวินิพันธะ5อย่างนะเจโตวินิพันธะมี5เจโตขีละเนี่ยมี5เจโตวินิพันธะเรียกว่ามีความผูกพันทางใจ5ข้อเจโตขีละก็เรียกว่าตะปูตรึงใจ5อย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มัวแต่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ในที่สุดก็ฉันเสร็จกลับบ้านกลับไปถึงวัดก็สมถะวิปัสสนาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเนี่ยนะมันไม่สนใจในบุญกุศลคุณงามความดีใดๆเลยในที่สุดก็กลับวัดบาทเปล่าไปนอนต่อเนี่ยนะก็คือก็ปล่อยชีวิตไปวันๆหนึ่งนะก็รอวันจุติปฏิสนธิต่อไปแค่นั้นเองเนี่ยนะพันธะศาสนาไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเขาเลยแต่เขาก็แฝงมาเนี่ยนะก็แฝงมาส่วนภิกษุที่นำกรรมฐานทั้งนำไปและนำกลับก็คงไว้เป็นเสาหน้าก็แล้วกันก็ซื้อเขาเก็บไปเยอะ